الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں, اللہ تعالی نے تین طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. نمبر ایک فرشتے, نمبر دو شیاطین اور نمبر تین انسان. فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر کا مادہ ہی نہیں رکھا, وہاں 100% خیر ہی خیر. سرکشی, بغاوت, نافرمانی, گناہ, معصیت, اس کا وہاں کوئی تصور ہے ہی نہیں. تمام کے تمام فرشتے 100% اللہ کے ولی ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, جو آرڈر ملا اس کی نافرمانی نہیں, جو حکم ملا 100% تعمیل. یہ ہیں فرشتے. دوسرے شیاطین یعنی ابلیس اور اس کی ذریت چیلے چپاٹے, یہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں, دو چار نہیں, ہر جگہ پھیلے پڑے ہیں. ان کے اندر اللہ نے خیر ہی نہیں رکھی, بس شر ہی شر ہے. ایسا باغی ہے کہ اللہ کے سامنے بغاوت کرایا, حکم ملا سجدے کا, اکڑ گیا, میں سجدہ کیوں کروں آدم کو. پوچھا گیا کہ جب میں نے حکم دیا تو تیری مجال کیسی ہو, کیسے ہوئی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. ما منعک اللہ تسجد اذ امرت, کہنے لگا انا خیر میں آدم سے بہت اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے بنایا جو اوپر ہوتی ہے, اسے مٹی سے بنایا تو مٹی ذات کو میں سجدہ کروں. وہاں اکڑ گیا. بس اللہ تبارک و تعالی کو جلال آیا اور حکم ہوا, نکل گیا یہاں سے, دفع ہو جائے یہاں سے, تیرے اوپر ہمیشہ کے لیے لعنت. تو یہ بھی اور اس کی ساری ذریت بھی, یہ سراسر نافرمان اور گنہگار, بدکار, بدعمل ہے, بے ایمان, ان میں خیر ہے ہی. تو فرشتوں میں شر نہیں ہے اور شیاطین میں خیر نہیں. وہاں خیر ہی خیر ہے یہاں شر ہی شر ہے. بیچ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کی شان یہ رکھی کہ اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے, دونوں طرح کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی. اگر یہ خیر کرنے پہ آ جائے تو فرشتوں کو رشک آنے لگے, اتنا اونچا پہنچے گئے, مقربین بارگاہ میں شامل ہو جائے گا. اور اگر یہ شر کرنے پر آ جائے تو شیطان بھی شرما جائے. دونوں باتیں اللہ نے انسان میں رکھی اور اس دنیا میں اسے آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں, خیر کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے شر کا بھی کھلا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے گناہ کرنے کے لیے نکلے تو بھی اس کے ہاتھ پیر بند نہیں جاتے, اور اگر مسجد کے لیے نکلے نماز پڑھنے کے لیے تو بھی کوئی نہیں روکتا. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیارات, دونوں طرح کی صلاحیتیں انسان کو دے رکھی. بھائی امتحان پہ جب ہی ہوگا, اگر صلاحیت ہی نہ ہوتی شر کی تو کیا امتحان. فرشتوں کے لیے وہ وعدے نہیں ہیں جو انسانوں کے لیے وعدے ہیں. پورا قرآن بھرا پڑا ہے انسانوں کے وعدے, یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا, کیونکہ امتحان حال میں تو انسان بیٹھا ہوا ہے, فرشتے نہیں بیٹھے, وہ تو جہاں ہیں ہیں بس. انسان اگر رزلٹ اس کا اچھا ہوگا تو وعدوں کا مستحق ہوگا, اور رزلٹ خراب ہوگا تو شیطانوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. چلو ان کے ساتھ پڑھ رہو, ان کے طریقوں پہ چلے تو ان کے ساتھ رہو. یہی بات اللہ تعالی نے ان آیات میں ارشاد فرمائی, قسم کھا کر, ونفس وما سواها, قسم ہے نفس کی اور اس کی کہ اس کو اللہ نے پوری طرح صحیح سالم بنایا, انسان کو قوتیں عطا فرمائی, صلاحیتیں عطا فرمائی, مناسب جسم عطا فرمایا, اس سے بہتر جسم کسی مخلوق کا نہیں جو انسان کا ہے. ہر چیز متوازن ہے. فألهمها فجورها وتقواها, اور اللہ نے اس نفس کے اندر بدکاری کی بھی صفت رکھی ہے اور پرہیزگاری کی بھی صفت رکھی ہے. بدکاری میں آئے تو بدکاروں کو شرما دے, اور پرہیزگاری میں آئے تو نہ جانے کس مرتبے تک پہنچ جائے. فألهما فجورها وتقواها, اب رزلٹ کس کا اچھا ہوگا؟ قد افلح من زکاها, بلا شبہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا, اخلاق فاضلہ سے, اعمال صالحہ سے, اچھی باتوں سے, اچھی عادات سے, اچھے عقائد سے نفس کو سنوار لیا. قد افلح, وہ ہو گیا کامیاب, اسے مل گیا جنت کا ٹکٹ, وہ سیدھا جائے گا جنت. وقد خاب من دساها, اور ناکام ہو گیا, نامراد ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا, یعنی اخلاق رذیلہ اس کے اندر ہیں, عقائد فاسدہ اس کے اندر ہیں, اعمال سیئہ اس کے اندر ہیں، شیطنت والی باتیں اس کے اندر ہیں، تو قد خواب یہ برباد تباہ ہے، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا. تو آدمی یہ نہ سمجھے جمعیاں موج مستی کر لو، دنیا تو موج مستی کی جگہ ہے، جو جی میں آئے کرو، جب جو چاہو وہ کرو، یہ بڑی محرومی کی بات ہو جائے گی. دنیا موج مستی کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں سب چیزیں رڈار پر ہیں ہماری، ہر چیز اللہ کے رڈار پر ہے، ساری چیزیں چیک ہو رہی ہیں، نوٹ ہو رہی ہیں، سب کھاتا تیار ہو رہا ہے، سب ڈاٹا فیڈ کیا جا رہا ہے. تو جو اپنے کو صحیح راستے پہ قائم کرے گا وہی نجات پائے گا، وہی فلاح پائے گا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اب یہ تزکیہ کیسے ہو اور نفس میں سدھار کیسے آئے، اس کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. ان کے مقاصد بعثت میں ایک اہم مشن یہ ہے، ویزکین انسانوں کا تزکیہ کریں. تزکیہ کا مطلب اخلاق فاضلہ سے آراستہ کریں اور اخلاق رذیلہ سے ان کو صاف ستھرا کریں، مجلہ اور مزکہ انہیں بنائیں. یہ کام پیغمبروں کا ہے، اور اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جو بھی آپ کی مجلس میں آ جاتا منٹوں سیکنڈوں میں اسے ولایت کے درجات حاصل ہو جاتے تھے. ایسی پاور تھی ان کے ایمان میں، روحانیت میں، جو ایک منٹ کے لیے بھی ایمان کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا وہ ساری امت میں سب سے افضل قرار پایا. جس کو یہ مقام نہیں ملا وہ اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. وہ تزکیے کا مقام ہے. نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ نے، دومت الجندل کے بادشاہ نے ریشم کے کپڑے بھیجے، بہت شاندار والے، بہترین مجلس میں پیش کیے گئے. صحابہ جو تشریف فرماتے وہ اسے ہاتھ لگا کے دیکھنے لگے، بہت عمدہ ہے، بڑے شاندار، کیا کہیں. پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے صحابہ ہیں اور ان کی توجہ دنیا کے ریشم کی طرف ہو رہی ہے. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت بڑے انصار قبیلے کے سردار تھے، اور کچھ دن پہلے ان کی وفات کا سانحہ پیش آیا اور لوگوں پر اس کا بڑا اثر بھی تھا. حضرت نے فرمایا، یہ دنیا کے ریشموں پہ کیا تم لٹو ہو رہے ہو؟ سعد بن معاذ کو جنت میں جو رومال ملے ہیں وہ اس سے کہیں اچھے ہیں. بس سب نے ہاتھ کھینچ لیے، سب کی توجہ کدھر ہو گئی؟ جنت کی طرف ہو گئی. یہ ہے تزکیہ، رخ موڑ دیا کہ دنیا کی زیبائش میں نہ جاؤ، نظر وہاں جمع کے رکھو تو دنیا کی ہر چیز تمہاری نظروں سے گر جائے گی. خلیفہ عادل گزرے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، پہلے مدینے کے گورنر تھے, بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے, پھر ولی عہد بنائے گئے یعنی بادشاہ کے نائب, اور شان و شوکت بڑھی, پھر بادشاہ بنے, بنو امیہ کے سب سے بہترین بادشاہ ہیں, ان کی حکومت کی مثال دی جاتی ہے. جب بادشاہ بنے تو وہ ساری شان و شوکت ختم, نزاکت ختم, بالکل سادگی کے بھی آخری درجے پہ آ گئے. چھوٹا موٹا پہننا, ہلکا پھلکا کھانا, ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب گورنر تھے تو جتنی شان و شوکت تھی ولی عہدی میں اس سے زیادہ بڑھی, تو اب بادشاہت میں اور بڑھنی چاہیے, کیونکہ اب تو ساری کنجیاں اپنے ہاتھ میں آ گئی. مگر نظر آیا یہ کہ وہ ساری رونقیں ختم. کہتے ہیں کہ ان کا جو شاہی خانسامہ تھا وہ پریشان ہو گیا کھچڑی اور دال پکاتے پکاتے, کہ یہاں تو روزانہ مرغن کھانے پکتے تھے, کچھ ہمیں بھی ملتا تھا, یہ تو جب سے بادشاہ بنے تو سب کھانے پہ ہی پابندی لگ گئی, نہ خود کھائیں نہ کھانے دیں. سارا خاندان والوں نے جو حکومت کا مال اور جائیداد قبضہ کر رکھی تھی سب نکلوا کے خزانے میں داخل کروائے. تو ان کے کسی دوست نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ تو یہ توقع کر رہے تھے کہ اور شان بڑھے گی, یہ تو بالکل گھٹ گئی. حضرت نے فرمایا سنو, جب میں مدینہ کا گورنر تھا تو میری نظر ولی عہدی پر تھی, جب ولی عہد بنا تو نظر بادشاہت پر تھی, اور جب بادشاہ بنا تو اب نظر پڑ گئی جنت پر. جس دن جنت میں نظر پڑی دنیا کی سب چیز میری نظروں سے گر گئی. جس دن جنت کی نعمتوں پہ نظر پڑی اس دن میں دل میں جتنی بھی محبت تھی دنیا کی سب ختم ہو گئی. اب اس کے حصول کی فکر ہے وہ کیسے ملے. یہ ہے قد افلح من زکا, جس نے اس طرح سے تزکیہ کر لیا کہ اسے تو یہ فکر ہے کہ میرا محبوب کیسے راضی ہو جائے اور میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے, اور اللہ کی رضا کا جو مظہر ہے وہ جنت مجھے کیسے مل جائے, اور اس جنت میں داخلے کا پروانہ کیسے مل جائے. وہ آدمی بنے گا مزکا اور اس کو بشارت ملی قد افلح, وہ ہو گیا کامیاب. تو تمام انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے وہ یہ مشن لے کے آئے کہ انسانوں کو یاد دلایا جائے کہ انہیں کہاں پہنچنا ہے, کس کو مقصود بنانا ہے, اسی کو مقصود بنا کر دنیا کی زندگی گزارنی ہے. مگر بھائی آدمی تو آدمی ہے, اگر دونوں باتیں نہ ہوں آدمی میں تو آدمی کیا؟ شیطان اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے لگا ہوا ہے. اللہ تعالی کے دربار میں قسمیں کھا کھا کے آیا ہے, لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, اور تیرے بندوں کو تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا. میں نے بھی سوچ لیا ہے, آستین چڑھا کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو تزکیہ کیسے ہو؟ اس کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ مؤثر ہیں, یاد رکھیے گا. نفس کے تزکیہ کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ مؤثر ہیں, نمبر ایک اچھے لوگوں کی صحبت, نمبر ایک. ہاں, اسی لیے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بھئی نماز پڑھ لو پانچ وقت کی کہیں بھی پڑھ لو. کیا کہا؟ مسجد میں آ کے پڑھو, پانچ وقت مسجد میں آؤ تاکہ اچھی صحبت تمہیں نصیب ہو. نمازیوں کی صحبت تو ہے ہی اچھی, ہم مسجد میں فرشتے رہتے ہیں ان کی بھی صحبت ملے گی. تو نفس میں کیا آئے گا؟ سدھار آئے گا. ایسے ہی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو, ان کی مجالس میں آؤ جاؤ, ان کی باتیں سنو, ان کی کتابیں پڑھو, اس سے تزکیہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو شیطان کے اثر سے بچانے کے لیے اکسیر ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے حفاظت کا, وہ ہے ذکر اللہ. اللہ کی یاد کرو, زبان پر اللہ کا ذکر رہے گا, دل میں اللہ کا دھیان رہے گا تو شیطان کے حملے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. شیطان سے بچنے کی سب سے بڑی تدبیر, شیطانی حملوں کے مقابلے میں جواب دینے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے ذکر اللہ. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کے پیچھے دشمن لگ گیا, بھاگا چلا جا رہا ہے, دشمن بھی پیچھے چلا جا رہا ہے, بچنے کی کوئی شکل نہیں. اچانک ایک عمارت نظر آئی, قلعہ, یہ جلدی سے اس میں گھس کے اس نے دروازہ بند کر لیا. فرمایا یہ قلعہ اللہ کا ذکر ہے, شیطان سے بچنے کے لیے ذکر اللہ کے قلعے میں چلے جاؤ تو شیطان کے حملوں سے حفاظت رہے گی. نفس کو وہ جھانسے میں نہیں ڈال پائے گا. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کے کہنے پہ بھی چلے گا. ذکر اللہ کا مطلب یہ نہیں خالی تسبیح لیے بیٹھے رہو, بلکہ اللہ کا دھیان جماؤ, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ پکڑنے پر قادر ہے, اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, اللہ کے دربار میں جانا ہے, حاضری ہونی ہے, مواخذہ ہوگا, جواب دینا پڑے گا, کیا جواب دوں گا, یہ سب چیزیں ذکر کے اندر آتی ہیں. تو قد افلح من زکاہا, جو اس کا اہتمام کرے گا اس کے نفس میں پاکیزگی آئے گی, سدھار آئے گا. ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمارا نفس واقعی پاکیزہ ہو. غلطی ہو جائے غلطی پہ قائم نہیں رہنا, فوراً توبہ کرنی, سچی توبہ کرنی, اللہ کا ڈر دل میں جمانا ہے, اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, مرتے دم پر دم تک دین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ Thank you.